أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Maslardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimeler kaçtı? 6. Neydi onlar? Mazi. Madi, müzari, mudari, emir, nehi, ismi fail, ismi meful. İsmi meful. Peki masları gördük. Maslar mimli olur, mimsiz olur. Bunları gördük. Şimdi geldik. Maslardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimelerden birincisi madiye geldik. Ve emmel madi, amma fiili madiye gelince. İster sülasi olsun, ister rubai olsun. İster mezid aleyhima olsun. Yani sülasi üzerine ziyade kılınmış. Rubai üzerine ziyade kılınmış olsun. Nasara, sülasi mücerret fiil madi. Dehrace, rubai mücerret fiil madi. Ekrame, sülasi mezidun fi, değil mi? Fiil madi. Tedahrece, rubai mezidun fi, humasi fiil madi, tefaül babı. İster lazım olsun, ister müteaddi olsun, ister sahih olsun, ister mu'tel olsun, ister muda'af olsun, ister mehmuz olsun. Tamam. Ehaze, fiil-i madi mehmuz. Medde, fiil-i madi muda'af. Nasara, sahih. Gale, fiil-i madi ecbef. Gaza, fiil-i madi nakıs. Değil mi? Fiil madiye gelince fela yahlu hali olmaz, hali kalmaz, boş kalmaz. Neyden? Min en yekune olmaktan. Ne? El fi'lu. El fi'lul madi. O fiili madi olmaktan. Nedir olmaktan? Ma'rufen. Ma'ruf olmaktan. Ne demek ma'ruf? Ma'lumen. Ma'lum olmaktan. Ma'ruf denir. Ma'lum denir. Mebniyen lil fa'il denir. Tamam mı? Yani ve huve ma yusemma fa'iluhu. Faili zikredilmiş olan, faili belli olan fiile ma'ruf denir. Ma'lum denir. Mebniyen lil fa'il. Fa'il için bina kılınmış denir. Ma yusemma fa'iluhu. Tamam mı? Ma yudkeru fa'iluhu. Faili zikredilmiş olan fiile ma'ruf, ma'lum, nasara, ketebe, darabe, ekrame gibi. Ev mechulen veyahut da meçhul olmaktan boş kalmaz. Yani gayra ma'lumin. Tamam mı? Gayra ma'lumin. Ma'lum olmayan. Mechul. Faili belli değil. Ma lem yusemme fa'iluhu. Faili zikredilmemiş. Failin makamında meful. Getirilmiş, konulmuş. Ma lem yusemme fa'iluhu. Faili zikredilmemiş olan fiile mebniyun lil mef'ul. Mef'ul için bina kılınmış. Meçhul fiil-i madi deniyor. Tamam. Min en yeküne olmaktan el fi'lu, el fi'lul madi. O fiil-i madi olmaktan hali kalmaz. Ne olmaktan? Ma'rufen, ma'ruf, malum. Fail için bina kılınmış olmaktan ev mechulen veyahut da meçhul yani meful için bina kılınmış, faili zikredilmemiş. Fiil-i madi ya ma'lum olur ya meçhul olur. Tamam. Evet. Fe in kâne eğer olursa, kânenin ismi tahtında hüve, madiye raci. Fe in kâne şayet olursa hüve o, yani el fi'lül madi, o fiil-i madi olursa. Ne olursa? Ma'rufen, ma'lum olursa, tamam mı? Mebniyen lil fa'il, fa'il için bina kılınmış. Ma yusemme fa'iluhu, fa'ili zikredilmiş. Tamam. Ma'lum olursa, örnek verelim, nasara, nasara, ekrame, dahrece, tedahrece, fel harfu harf, öyle harf ki, el ahiru, son harf. Neyden? Minel madi, o, fiil madiden son harf nedir? Mebniyun, mebnidir. Ne demek mebni? Ma kana hareketuhu ve sükunuhu la bi amilin. Harekesi ve sükunu amil tarafında olmayan. Vad'ı üzerinedir yani. Mebni. Değişmez. Mebnidir. Ne üzere mebnidir? Alel fethi Feth üzerine, fetha üzerine mebnidir. Tamam. Alel fethi, feth üzerine mebnidir. Nasa, ra. Kete, be. Dara, be. Ekram, me. Dahra, ce. Tedahra, ce. İhran, ce, me. İkşa'ar, ra. Tamam. Feth üzerine mebnidir. Nerede feth üzerine mebnidir? Fil vahidi. Evet. Müfredde. Tamam? Müfredde. Daha ve tesniyeti tesniyete. Nasara keteba daraba şekera alima. Tamam. Evet. Bu fetha lafzı da olabilir, takdiri de olabilir. Mesela darabe lafzı olarak feth üzerine mebni. Rama takdiri. Rameye idi. Rameye. Kulübetil yav elifem. Ya elife kalbedildi. Litaharrukiha ve enfitahi ma kabliha. Ma kabli meftuh. Ya harfi illet. Ma kabli meftuh olduğu zaman ya elife kalbedilir. Yine mebnidir. Ama mukadder feth üzere mebnidir. Alel fethil mukadder. Tamam. Müfredde ve tesniyede feth üzere mebni olur. Sevaun müstevin demektir bu. Sevaun müsavidir kânen müzekkeran. Yani kevnuhu müzekkeran. Müzekker olması ev müennesen müennes olması müsavidir. İster müzekker olsun ister müennes. Müfret müzekker, müfret müennes. Tesniye müzekker, tesniye müennes. Bunlar da feth üzere mebni. Nasara mebniyün alel fethi. Nasara mebniyün alel fethi. Nasarat mebniyün alel fethi. Nasarata mebniyün alel fethi. Tamam. Ve daha o madinin ahiri nedir? Son harfi nedir? Ve madmumun dammelenmiştir. Tamam. Nedir bu? Zammelenmiş. Yine lafzen zammelenmiş. Nasaru. Takdiren zammelenmiş. Gazev. Ramev. Gazev asluhu. Gazevu. Ramev aslında. Rameyu. Tamam. Son harfi zammelenmiştir. Nerede? Yani dam üzere mebnidir. Ve madmumun. Madmumun yani mebniyun ala dammi. Damme üzere mebnidir. Nerede? Fi cem'il müzekkeri. Cem'i müzekker. Tamam mı? Öyle cem'i el gâibi. Cem'i müzekker gâibde. Nasa ru kete bu şeke ru ekramu dahra cu mebniyün ala dammi. Ve sakinun. Son harf sakindir. Nerede? Fil bevâki geriye kalanlarda. Geriye kalanlar ne? Cem'ül müennes gâibe. Müfret müzekker muhatap. Tesniye müzekker muhatap. Cem'i müzekker muhatap. Tamam. Müfret müennes muhataba. Tesniye müennes muhataba. Cem'i müennes muhataba. Nefsi mütekellim vahde. Nefsi mütekellim mal gayr. Buralarda sükun üzere mebni bak. Nasar ne? Mebni ale sükun. Nasar te. Nasar tuma. Nasar tüm. Nasar ti. Nasar tuma. Nasar tünne. Nasar tü. Nasar na. Ra. Son harf. Cem-i müennes gâibi de mebni ale sükun. Müfret müzekker muhatap. Tesniye müzekker muhatap. Cem-i müzekker muhatap. Müfret müennes muhataba. Tesniye müennes muhataba. Cem-i müennes muhataba. Nefs-i mütekellim vahde ve nefs-i mütekellim mal-ı gayr. Hepsinde sükun üzere mebnidir. Min cemi'il ebvabi bütün baplardan. İster sülâfi mücerret olsun. İster rubâi mücerret. Dahrâc ne? Dahrâc bak cim. El harful ahir cim. Mebni ale sükun. Dahrâc te. Dahrâc tüma. Dahrâc tüm. Dahrâc ti. Ekram ne? Ekram te. Ekram tuma. Ekram tüm. Tamam mı? Anladın? Evet. Peki son harf böyle. İlk harf nedir? Vel harfu harf. Öyle harf ki el evvelu evvelki harf. Madi malumun birinci harfi neyden? Minhu minel madi el malumi. Tamam. Minel madi el malumi. Malum madiden birinci harf nedir? Meftuhun. Fethalanmıştır. Nereden? Min cemi'il ebvabi, bütün baplardan, hepsinde. Bütün baplardan olan madilerde birinci harf fethalanmıştır. Yani bu zikredilen hüküm, birinci harfin fethalı olması bütün baplarda böyledir. Yani ha, ister sülasi mücerred, ister rubai mücerred, ister sülasi mezidun fih, ister rubai mezidun fih. Bak, örneklere bak şimdi. Ne? Sara bak. Ne? Ne? Meftuh. Ketebe. Şekera. Alime. Dehrece. Tamam? Ferraha. Katele. Tekelleme. Tamam? Peki. Peki ama inkesera. İnkesera. Hemzeye itibar etme. Olmaz. Ke. Bak. İnke. İlk müteharrik. Müteharriki evvel. İlk harekeli harf. Ke. Meftuh. İcitte. İcitte. Ma'a. İcteme. İkşe'arra. İhranceme. Hemzeye itibar etmediğin zaman evveli müteharrik yine nedir? Meftuhtur. Ama hemze-i vasıl meksurdur. İlla ancak birinci harf fethalı değildir. Neyden? Olan madı malum. Min ebvabil humasiyi. Humasi baplardan. Ve südasiyi ve südasi bablarına. Yani 5 harfli olan ve 6 harfli olan fiil madilerden. Elledi, elleti o humasi ve südasi bablar ki fi evveliha, onun evvelinde vardır. Ne vardır? Hemzetül vasli, hemze-i vasıl vardır. Evvelinde hemze-i vasıl olan fiil madiler müstesna. Onlar hemze-i vasıl meksur. İn kesara, ic temaa, ih merra, ikşe arra, islenka. Tamam? İhran ceme. Evvelinde hemze-i vasıl bulunan humasi ve südasi bablardan fiil madı malumda birinci harf nedir? Meksurdur. Peki hemze-i vasıl nedir? Şimdi bize bunun tarifini yapıyor. Ve hemzetül vasli, vasıl hemzesi tesbütü, sabit olur. Nerede? Fil ibtidai, iptidada. Yani başlangıçta sabit olur. Ve teskutu, sakıt olur, düşer. Nerede? Fid derci, fil vasli yani. Geçişte düşer. İn kesara, vav getir. Ven kesara. Ve in keser olmaz. Ven kesara. İctema'a. İctema'a. İhranceme. Vehranceme. El kitabu. Vel kitabu. Vel kitabu. El kalemu. Vel kalemu. Er racülü. Ver racülü. Başlangıçta okursun ama geçişte sakıt olur, düşer. Şimdi bu hemze-i vasıllar belirli kelimelerdir. Belirli kelimelerde var. Bu hemze-i vasıl olan yerleri bize söylüyor. Ve hemzetül vasli, vasıl hemzesi nedir? Hemze tübnin. Ama ibnun kelimesinin hemzesi bak. İbnun. Kitabette var. Telaffuzda yok. Tamam. Kitabette var bak. Tamam. Hemze tübnin. İbnun kelimesinin hemzesi. İbnun. Oğul demek. Ve bne min. İbnemun. Aynen. Oğul. Ve ibnetin, ibnetün. Tamam. Mudafın ile olduğu için mecbur okuyoruz. Hemzetü muzaf, ibnin, muzafın ile. Hemzetübnin, ve ibnemin, ve ibnetin, ve mra'in, ve mra'etin, ve sneyni, ve sneteyni, ve smin, ve stin, ve imunin. Tamam. Bu kelimeler. Peki İbnün kelimesinin hemzesi 1. İbnemun kelimesinin hemzesi 2. İbnetün kelimesinin hemzesi 3. İmraun kelimesinin hemzesi 4. İmraetün. İmraun kişi, erkek. İmraetün. İthnani. Refali elifle. İthnetani. İsmun. İstün. İstün. Seteh demek. Arka dübür manasına geliyor. Eymunun. Eymun kelimesi. O da yumun, bereket manasında. Bir de yeminin cemisi eymun var. O yemsesi katıdır. Tamam. Peki bunlardır. Başka nedir? Vavvavva atife. Atıf harfiyle şimdi. Hemze-i vasıl daha nedir? Ve hemzetül madî. Madinin hemzesi. İn kesera. İctema'a. Tamam. Vel masdari. Masların hemzesi. İnkisaran, ictimaan, iqşi'raran, ihrincamen. Vel emri, emrin hemzesi. Bak, emrin hemzesi. İnkesir, ictemi', inkata', istahric, emrin hemzesi. Madi, mastar ve emir. Bunların hemzesi de hemze-i vasıldır. Peki bunlar ne oldu halde? Neyden oldukları halde bunlar? Minel humasiyyi, humasiden ve südasiyyi ve südasiden oldukları halde. Bak örneklerini verdik. İnkesera, inkisaran, inkesir. İnkesera, madi. İnkisaran, mastar. İnkesir, emir. Emir. İctema'a. Madi. Evet. İctima'an. Mastar. İctemi' emri hazır. Evet. İstahraca. İstihracen. İstahric. Evet. İkşa'arra. İkşi'raran. Mastar. İkşa'irra. İkşa'irri. İkşa'rir. Anlaşıldı? Evet. Hemze, hemzeyi olsun. Daha hangi hemzeymiş? Ve emril hadiri. O mecrur okuyorsun, tamam? Evet. Ve hemzetü emril hadiri demektir o. Emr hadirin hemzesi. Emr hadir. Neyden olan emr hadir? Mine sülasiyyi, sülasiden. Unsur. Nasara yansuru. Söyle emrini. Unsur. Ketebe yektübü. Üktüb. Darabe yadribü. Yadrib. Alime ya'lemu? Ya'lem. Buralardaki emirlerin evvelindeki hemze nedir? Hemze-i vasıl. Vasıl. Nokta. Daha nedir hemze? Vel hemzetü el muttasiletü. Vel hemzetü hemzedir. Öyle hemze ki el muttasiletü, muttasıl olan hemze. Bitişen. Neye bitişmiş? Bilamit ta'rifi. Lam-ı tarife bitişen hemze. Tamam. Lam-ı tarife bitişen hemze. El-gulamu. El-kitabu. El-kalemu. Er-raculu. Ver-raculu. Vel-gulamu. Vel-kitabu. Tamam. Ed-daribu. Ve-daribu. Nokta. Hemze-i vasılları gördük şimdi. Evet. Bunlar hemze-i vasıl. Şimdi hemze-i vasılların hükmünü bize anlatıyor. Ve hemzetül vasli, vasıl hemzesi nedir? Mahzufetün. Mahzuftur. Yani telaffuzdan hasbedilir. Kitabetten değil. Değil. Yani kitabette duruyor. Yani tuhzefu miner telaffuzi. Telaffuzdan, söylemekten, lafızdan hasbediliyor. Nerede hasfediliyor? Fil vasli, yani fi halil vasli. Vasıl halinde hasfedilir. Ve meksuratün, kesrelenmiştir. Nerede? Fil ibtidai, iptidada kesrelenmiştir. İptidada kesreli bak. İbnün, değil mi? İbnün. Ondan sonra İbnemun, İbnetün, İmraün bak. İstahrace, istihracen. İthnani, ithnetani, ismun, ism. Ama fetalı olanlar da var. El kitabu, eymünün. Zammeli de var. Unsur. Değil mi? Yani demek ki müstesna var. İlla ancak meksur değil. İlla müstesna hemzeten ma yani. O kelimenin hemzesi ki hemzeten ma, o hemze ki evet ittasalet, bitişti. Neye bitişti? Bilam-ı tarifi, lam-ı tarife bitişen müstesna. Tamam? Lam-ı tarife bitişen hemze. El kitabu. Bak, el kitabu. E. Meftu okuyorsun bak. El kitabu. Meftu. Tamam. Lam-ı tarife bitişen hemze ne oluyor? Meftu. Evet. Daha ne müstesna? Ve hemzete eymünin. Onu hemzete diye maya atfetti onu. Müstesna üzerine. Ve hemzete eymünin, bir de eymünin hemzesi. Eymün bak. Ve hemzetümünin. Ve hemzete eymün. Eymün kelimesinin hemzesi. Fe innevma. Muhakkak ki bu ikisi. Fe innel hemzeteyn. Yani şu iki hemze. Fe innevma. Muhakkak ki o iki hemze. Lamut tarife bitişen hemze. Bir de eymün kelimesindeki hemze. Nedirler? Meftuhatani. Evet. Meftuhatani. Bunlar fethalanmışlardır. Nerede fethalanmış? Fil iptidai. İptidada. Evet. Şimdi eymun kelimesi bazılarına göre yeminin cemisi eymundur. Onu katı hemzesi kabul ediyorlar. Ama kesreti istimal olduğundan dolayı vasıl yapmışlar. Bazılarına göre de müfrettir zaten eymun. Eymun. Yumun bereket manasında müfret bir isimdir. Tamam. Şimdi şöyle bir illet söylüyorlar. Diyorlar ki eymun kelimesi yeminin cemisiydi. Hemzesi hemzeyi katıydı. Ama kesreti istimalden dolayı ki çok kullanıldı. Kullanırsa onun hemzesi diyor. Vasıl hemzesi yapıldı. Katı hemzesi yapıldı. O zaman fetha kaldı. Elif lamma bitişen, lam-ı tarife bitişen hemze. O da diyor kesreti istimali var. Hafful harekat da fethadır. Onun için ne yapıldı? Fetha verildi. Anlaşıldı? Evet. Meftuhatani fethalanmıştır. Fil iptidai. Tamam mı? İptidada ne yapılmış? Fethalanmıştır. Li kesretil isti'mali. Tamam? Kesret istimalinden dolayı. Daha ne müstesna? Ve ma o hemze ki yekûnü oluyor. Nerede oluyor? Fi evvelil emri. Tamam mı? Emri hadırın evvelinde olan hemze. Nereden alınmış emri hazır? Nereden alınmış? Min yef'ulu. Yef'ulu. Aynel fiili medmum. Min yef'ulu. Bi dammil ayni. Aynın zammesiyle. Yansuru. Söyle emrini. Unsur. Yahsünü. Yuhsün. Yekrumu. Ükrüm. Değil mi? Bak yekburu. Ükbür. Yeşkuru. Üşkür. Aynül fiiline tebaan. Fe inneha muhakkak ki o hemze. Fe inne tilkel hemze yani o hemze. Fe inne tilkel hemzete o hemze. Medmumetün dammelidir. Fil iptidai iptidada dammeli. Evet. Niçin zammelenmiş? Tebaan lil ayni. Aynel fiiline tebaan. Kesrelesen kesreden dammeye çıkmak lazım gelecek. İnsur diyeceksin. Bu zor olur. Unsur. Tamam? Tebaan tabi olduğu için neye? Lile ayni aynel fiil. Unsur. Bak unsur. Zammeden zammeye geçiş kolay. Evet. Şimdi ve kezalike. Ve kezalike ne demek? Ve hemzetül vasli mezmumun mezmumetün eydan. Tamam. Evet. Ve kezalike. Ne demek ve kezalike? Ve kezalike ey yani hemzetül vasli, hemze-i vatı, vasıl yine nedir? Mezmumetün. Zammelenmiştir. Yani. Ve kezalike aynı şekilde mezmumun zammelenmiş. Tamam, mezmumun zammelenmiş, mezmumetün. Zammelenmiştir. Hiye o hemze-i vasıl. Mezmumetün zammelenmiştir. Tamam? Evet. Hiye yani o hemze-i vasıl zammelenmiştir. Evet. Nerede zammelenmiş? Fil madi madide. Öyle madi ki el meçhulli. Meçhul madide zammelenmiştir. İnkesara meçhulü ne? Unkusira. Bak, unkusira. İstahraca meçhulü? Üstuhrize. Tamam. Neyden? Minel humasiyi, humasiden ve südasiyi, südasilerden madi meçhulde de yine medmumdur, zammelenmiştir. Tamam. Evet. Nokta. Şimdi geldik fiil mazinin meçhul olmasına. Ve inkâne eğer olursa el fi'lu yani el fi'lül madi o fiil madi olursa meçhulen meçhul olursa fiil madi meçhul olduğu zaman şöyle bakalım nusira değil mi? Nusira kütibe duribe duhrice değil mi? Duhrice. Başka? Ükrime. Bu da meçhul. Yani faili belli değil. Malem yüsemme failuhu. Faili zikredilmemiş fiile ne deniyor? Meçhul. Meçhul. Ve inkâne eğer olsa el fi'l o fiil madi meçhulen meçhul olursa fel harfu harf öyle harf ki el ahiru son harf neyden? Minhu min el madi el meçhuli. O meçhul maziden son harf yekûnü olur. Ne gibi olur? Misle ma kâne olduğu gibi. Nerede olduğu gibi? Fil ma'rufi ma'lumda olduğu gibi. Ma'lumda nasıldı? Müfret müzekker müfret müzekker tesniye müzekker. Müfret müennes tesniye müennes feth üzere mebni. Cem'i müzekker gâib damme üzere mebni. Cem'i müennes salim ve diğerleri sükun üzere. Nusira mebni alel feth. Nusira mebni alel feth. Nusiru mebni alel dammi. Nusirat mebni alel fethi. Nusirata mebniyun alel fethi. Tamam. Nusir ne? Mebniyun alel sükûni. Tamam. Fil bevâki mebniyun alel sükûn. Evet. Geriye kalan hepsini mebni olsun. Ves evet. Fel harfu harf elleti o harf ki kablel ehîri. Sondan bir önceki harf. Yani lamul fiilinden önceki harf nedir? Meksuratün kesrelidir. Tamam mı? Neymiş? Kesrelidir. Nusira duhrice ükrime üstuhrice. Tamam? Yerhamkallah. Anladın mı bunu? Evet hocam. Ve sakinu malumda sakin olan harf. Ve sakinu elif lamla gelmiş bak dikkat et. Ve harfu sakinu fi ma'rufihi demektir. Malumda sakin olan harf sakinun sakindir. Ala halihi hal üzere sakindir. Malumda nasıl sakinse meçhulde de sakin bak. İstahrace ne sakin? Si. Evet. Ne sakin? Ha. Üstuhrice. Bitti. Ve ma bakiye geriye kalan harfler tamam mı? Geriye kalan harfler ise efendim geriye kalan ne? Sülasi mücerretlerde birinci harf. Rubailerde efendim aynı şekilde yine birinci harf. Duh rice. Değil mi? Evet. Humasi, südasilerde sakin harflerin dışında bak. Ün küsira. Ünküsira. Üstuhrice. Tekellemenin meçhulünü söyle bakayım. Tüküllime. Tebaade. Tubuide. Tubuide. Evet. Evet, bir mefhumunu yap bakalım. Fiil-i mazi ya malum olur ya meçhul olur. Malum olursa sondaki harf müfredde ve tesniyede fetha üzere mebnidir. Cem-i müzekker gaibde son harekesi zammelenmiştir. Geriye kalan bütün bablarda sakindir. Evvelki harfi bütün bablarda fethalanmıştır. Humasi ve südasiler müstesna olup onların evvellerinde hemze-i vasıl vardır. Evvellerinde hemze-i vasıl olan olmayanlar da var. Olmayanlar da fetha üzere yine. O öyle değil. Evvelinde hemze-i vasıl olan humasi ve südasi bablarda meksürdür. Meksürdür. Hemze-i vasıl ayrıca. Meçhul fiil-i mazi, sonundaki harf malum fiil-i mazi gibi olur. Sondan bir önceki harf kesrelidir. Malum fiilde sakin olan, meçhul fiilde de sakindir. Geriye kalan harfler zammelenmiştir. Evet. Hemze-i vasıl nedir? Hemze-i vasıl fiillerde bir de harflerde bir de isimlerde olur. İsimlerde İbnun, İbnemun, İmraun, İmraatun, İsneyni, İsneteyni, İsmun, İstun, Eymunu kelimesinin hemzeleri. Evet. Harflerde de lam-ı tarife biçen hemze. Evet. Hemze-i vasıldır. Fiillerde ise humasi ve südasilerde mazi, mastar, emrin hemzesi. Sülasilerde emre hazırın hemzesi. Hemze-i vasıl başlangıçta kesrili olur. Müstesna olarak başlangıçta fethalı olanlar Eymun'un ve lam-ı tarife biçen hemze fethalıdır. Başlangıçta zammelenen yef'ulu kalıbında emre hazırın hemzesi. Unsur, üşkür, uhsun. Humasi ve südasilerde meçhul fiil mazinin hemzesi. Ün, küsira, üstuh, rica. Peki. Mudariye geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.